şavkam yere vurdum, kapı önünde durdum. Şavkam yere vurdum, şu urfanın içinde günlük kıza vuruldum. Şu urfanın içinde günlük kıza vuruldum. Haydi güllüm gel, haydi çillüm gel, tıpış tıpış mınış mınış şu arlamda gel. Tıpış tıpış mınış mınış şu arlamda gel. Haydi güldüm gel, haydi çildim gel, tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Bayıldım yere düştüm. Haydi güllüm gel, haydi çillim gel, tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Haydi güllüm gel, haydi çillim gel, tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel.